नारायण नारायण नारायण। अपना जो साध्य है, साधन के द्वारा जिसकी प्राप्ति हम चाहते हैं, उसको कहते हैं साध्य। और हम है साधक, और उसी प्राप्ति का जो उपाय है उसका नाम है साधन। सो साध्य में प्रियता चाहिए, खास साध्य की बात है। अरे जो साधक आदमी है उनकी साध्य में प्रियता चाहिए अधिक। वो अधिक प्रियता होने से साधन ठीक होता है। वो क्रम से साधक होता है और साधन होता है और साध्य होता है। तो साधक पना घटता जाता है, साधन पना रहता है, साधन घटता घटता साध्य हो जाता है, फिर साध्य साध्य हो जाता है, तो ठीक हो जाता है। सो साध्य में प्रियता अधिक से अधिक चाहिए। पहले सब आरंभ से ही जैसे कि साधन साध्य में लीन हो जावे और साधक साधन में लीन हो जावे। साधक प्राण नहीं देकर साधन मात्र रह जाए, साधन मात्र देकर साध्य मात्र रह जाए, साध्य में एकता हो जाए। तो साध्य है उसमें प्रियता होनी चाहिए। साध्य में अधिक होते हैं वो साधन तत्व में एक हो जाते हैं। साध्य में श्रवण की साधना करता है, कोई निर्गुण की साधना करता है, कोई भगवान कृष्ण की साधना करता है, कोई राम जी की साधना करता है, कोई शिव जी की साधना करता है। ऐसी साधना अलग अलग होती है। और साध्य तत्व में साध्य तत्व जो होता है वो एक हो जाता है। एक क्या होता है? साधक की प्रियता। राम जी का भक्त होता है, राम जी में प्रियता होती है। कृष्ण भगवान का भक्त होता है, कृष्ण भगवान में प्रियता होती है। शंकर का साधक होता है तो साध सिद्ध शंकर में प्रियता होती है। इन सबकी प्रियता एक है। जो प्रियता वो तो साधन तत्व हुआ, और साधन तत्व के बाद में साध्य की प्राप्ति होती है। तो साध्य की प्राप्ति में अलग अलग रहने से अपना पना है ना, अपना साधक पना, वो साधक पना अलग रहने से साधन भेद होते हैं, उसमें मतभेद रहता है। साध्य साधन की मतभेद रहता है, मतभेद रहते भी मुक्ति हो जाती है, पर मतभेद रहता है। मतभेद मिट कर एक हो जाता है। जैसे निर्गुण में ब्रह्म हो गए, एक ब्रह्म है ये, सुने थे वासुदेव सर्वम, यहाँ पर एकता हो जाती है। यहाँ एकता होने पर फिर मतभेद नहीं रहता। साधन तत्व होता है, साधन तत्व में है साध्य में प्रियता होती है। साध्य में प्रियता होगी तो प्रियता एक हो जाती है। एक होकर फिर अपना साधन है वो ही साध्य रूप से हो जाता है। साध्य रूप एक हो जाते वहा, ये साध्य रूप एकता हो जानी है, ये बढ़िया चीज है, सबसे बढ़िया। उसमें फिर मतभेद नहीं रहता। जैसे वासुदेव सर्वम है गीता का, गीता का साध्य खास है वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेव ही है, ये हो जाता है। फिर उसे मतभेद नहीं रहता। जैसे निर्गुण का है ब्रह्म है, एक ब्रह्म परमात्मा ही है, सर्वम ब्रह्मात्मम, तो इसको सर्वम ब्रह्मात्मा कम गए, वासुदेव सर्वम भी आ जाता है, वासुदेव सर्वम आ जाता है, ब्रह्म आ जाता है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, एक ब्रह्म है। एक ब्रह्म होकर के ब्रह्म में साधन तत्व सब एक प्रियता में हो जाते हैं, एक प्रियता ही रह जाती है, उसमें मतभेद नहीं रहता। बहुत बढ़िया सब शरीर है। प्रियता रहने पर भी एक मतभेद रहता है, मतभेद सर्वता मिट कर एक हो जाता है, फिर उसे मतभेद नहीं रहता, वे सब एक हो जाते हैं। तो साधक का सबसे पहले साधन जो है साध्य है उसमें प्रियता चाहिए। निर्गुण के निर्गुण में, सगुण की सगुण में अपनी प्रियता आदि होनी चाहिए। समाज है तो व्यक्ति होकर तो समाज में हो जाए, और अलग अलग प्राणी होकर के एक समाज में हो जाए, समाज में प्रियता हो जाए। एक देशी ऐसे कर्मयोग है तो सबकी सेवा में साधु में एकता हो जाए, ज्ञान योग तो ब्रह्म में एकता हो जाए, जैसे उनका है तो परमात्मा में एकता हो जाए, ऐसे एकता सब साधना में तो साधन तत्व होता है, वो साधन समुदाय में साधन तत्व के बाद में साधु की एकता हो गए अद्वित हो जाता है। तो मतभेद न रहे ये बात बहुत कम है, जैसे गीता ने कह दिया वासुदेव सर्वम, तो वासुदेव सर्वम ठीक हो जाएगा फिर मतभेद नहीं रहेगा। वासुदेव सर्वम तम भी वासुदेव है, वासुगुण भी वासुदेव है, शिव भी वासुदेव है, शक्ति भी वासुदेव है, सूर्य भी वासुदेव है, गणेश भी वासुदेव है, सब एक परमात्म तत्व है। संप्रदाय अलग अलग होने पर भी सब एक हो जाए ये बहुत कम होते हैं, अपने अपने संप्रदाय के अनुसार से अपने साध्य होता है, पर साध्य में प्रेम अगाध होना चाहिए। जैसे कबीर साहब है तो उनका निर्विकार में निराकार में एकता है, जैसे मीना माई है तो उनकी एक गिरधर गोपाल, बस उसमें गिरधर गोपाल गिरिधर गोपाल गिरधर गोपाल में एकता है, ये साध्य में एकता हुई। उसमें एकता गहरी हो जाने से फिर अपना साधन भेद बढ़ जाता है। तो मीना भाई की और जो कबीर साहब की इनकी साधना तेज रही, तेज रही ताकि शरीर भी नहीं रहा, ये तेजी का है। जैसे तुम्हारा जी महाराज शरीर नहीं रहा, शरीर चला गया है जी, वो शरीर चला गया, इनका शरीर यहाँ मिट गया, सर भगवान में ही मिल गया, कबीर साहब के फूल हो गए, शरीर की जगह फूल हो गए, तो अधिक तेज दौड़ते ऐसे बात हो जाती है, अंत में अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता, साध्य तत्व हो जाता है, साध्य तत्व ही। तो इसे सबसे पहला अपने जो साध्य हो एक में अगाध प्रियता होनी चाहिए, अपना अपना साधन है उसमें प्रियता, वो प्रियता अधिक हो, निराकार में प्रियता हो, पर प्रेमास्पद यथा निराकार बताया पर प्रेमास्पद, मतलब पर प्रेमास्पद है वो परमात्मा, तो पर प्रेमास्पद होना चाहिए। तो अपने अपने साधन में प्रियता हो, प्रियता में ये बात विलक्षणता है, दूसरे का तिरस्कार नहीं होता, दूसरे का अपमान नहीं होता, आपको प्रियता उस दूसरे को प्रियता है तो वो प्रियता कोई आपको भारी नहीं होती, भारी लगती है तब तक ठीक साधन नहीं हुआ है। जैसे पति पता है पांच चार होता है इकट्ठी हो तो अपने पति में ही प्रियता होती होती, पति पता की प्रियता पति में वही परमात्मा है, वो होने पर भी आपस में खटपट नहीं होती, आपस में खटपट होती है वहाँ आग्रह होता है, वहाँ लड़ाई होती है, आपस में खटपट नहीं रहती। पति अलग अलग है, अलग अपने अपने पति में से भी प्रियता है तो खटपट नहीं होती, खटपट होती है तब तक पक्षपात रहता है और शांति नहीं थी। वो जो एकता में शांति होती है अंत में वो शांति नहीं होती, तो एकता में शांति हो जाए, एकता में वो सगुण और निर्गुण सभी प्रियता में एकता हो जाती, प्रियता में। इस बात गोस्वामी जी ने लिखा है प्रेम भक्ति मन सुनो खबर आई आभ्यंतर मल कबूर जाई, प्रेम भक्ति के बिना आभ्यंतर मन मिलता मिलता नहीं, आभ्यंतर मल होता सूक्ष्म, वो मुक्ति मार्ग नहीं होता, एकता मार्ग होता है, सबके साथ एकता का मार्ग होता है। तो सबसे पहले अपने साधक में प्रियता, साध्य में प्रियता, ये पहली होनी चाहिए आरंभ में, एक एक की अपने मन में नारायण नारायण नारायण नारायण। साधन में पहला है राम जी का, राम जी में, कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान में, शंकर का शंकर भगवान में, निराकार निराकार में, दो बजी में, चार बजी में, वो प्रियता होनी चाहिए। वो प्रियता ही गाड़ी साध्य में प्रियता हो जाती है। उसके बाद में साध्य में एकता अपनी होती है, अपनी मिलते मिलते मिलते अंत में सर्वं खलमिदं ब्रह्म है वासुदेव सर्वं, इन दोनों में एकता हो जाती है। पहले भी द्वेष नहीं चाहिए, मतभेद में द्वेष हो जाता है थोड़ा, वो अगाई तत्व प्राप्त नहीं होने देता। तो अनन्यता होनी चाहिए, अनन्यता में भेद, अनन्यता में भेद पर द्वेष न हो, राग द्वेष ईर्ष्या ये हो जाती है तो भेद बाधा हो जाती है। अपने पर साधन में तेज हो, चार पांच चार आठ दस पतिव्रताएं होती है तो उनका पति तो अलग अलग होता है, अपने अपने प्रियता होती है, पर द्वेष नहीं होता, अपन बैर नहीं होता। ऐसा नहीं मेरे पति को ईश्वर है तो हमारे पति को ईश्वर है, तुम्हारे पति को ईश्वर मानो, तुम्हारे पति को ईश्वर माने हमारे पति है हमारे ईश्वर वो है, तो पति को ईश्वर भेद मानने पर भी अपना अपना ईश्वर अलग होने पर भी भेद नहीं होता, द्वेष नहीं होता, खटपट नहीं होती, सब प्रेम होता है, स्नेह होता है, अपना अपना होता है, अलग अलग होता है। ऐसे अलग होने पर भी साधन में भी द्वेष नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए, आपस में प्रेम, सगुणवार में ऐसे प्रेम चाहिए, निर्गुणवार में प्रेम चाहिए, साध्य भेद साधन में भेद होने पर भी द्वेष नहीं होता। ये द्वेष निगरणा है, ये द्वेष होने से हिंदू मुसलमान आपस में एकता नहीं होती, द्वेष होता है भीतर में, द्वेष द्वेष नहीं चाहिए तब साधन ठीक होता है। अपने साधन में प्रियता हो, प्रियता अगावाद प्रियता एक भी, जैसे मेरा भाई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, मेरा तो गिरधर अब दूसरा छोटो तो वो गिरधर गोपाल को साधारण का मानते हैं कि वह सगुण उपासना साधारण है, सगुण साधारण नहीं है, निर्गुण निराकार की जो ब्रह्म की प्राप्ति है वो ब्रह्म की प्राप्ति के बाद में साधन है, ये सगुण का साधन है, जो निर्गुण प्राप्ति उसके अंतर्गत आ जाती है। यद्यपि सगुण है वो आकार साकार की तरफ है, परंतु साकार भी इतना होता है कि सब में वो परमात्मा ही परमात्मा देखते हैं, निराकार में भी। इनमें फर्क ये बात है, निराकार निर्गुण की प्राप्ति करने में सब एक होने में कठिनता पड़ती है, सगुण साकार में सुगमता पड़ती है। इसमें गीता ने समग्र ब्रह्म कहा उसको, असर से हम समग्र माम यथा ज्ञानो समग्र यथा समग्र का वर्णन किया है, जरा मरण मोक्ष आय माम आश्रित ब्रह्म तत्व कृत्रिम अध्यात्म ग्रमशाविलम, ये निर्गुण के देवा और वो विनिष्ठा असाधि भूता देव साधि यज्ञ जय विदु प्रयाण काल से मानते विद्यु तीर्था वो ईक्षा गुण ही तुझे दोगष्ठा दोनों निष्ठाएं एक हो गई। मानो सगुण निर्गुण की पहले निर्गुण की है फिर सगुण की है, वो अंत में मेरे को प्राप्त है। जो सगुण में निर्गुण अंतर्गत आ जाता है, निर्गुण के अंतर्गत सगुण नहीं आता। कारण क्या है कि निर्गुण करने पर गुणों का निषेध किया है, सगुण में निषेध नहीं है, निर्गुण का निषेध नहीं, सगुण उपासना है, निर्गुण निषेध नहीं है, तो इसमें सब आ जाती है। इस वास्ते साधि भूतादि देव साधि विधु प्रयाण काल विधि युद्ध से प्रयाण काल में परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यह दो निष्ठा हुई है, एक निष्ठा है ज्ञान निष्ठा और एक निष्ठा है योग निष्ठा, और भक्ति है वो दोनों से ग्रीषण है। लोकेश्वर निर्दा निष्ठा ये लोग ही होगा, दोनों लोगों के बिल करेंगे अलौकिक होते वो परमात्मा हुआ। लौकिक में भी निर्गुण की प्राप्ति करने वाले मुक्त हो जाते हैं, परंतु सब मतभेद रहता है। सब समग्र दे दिया, समग्र जाएगा उसे मतभेद नहीं देगा। गीता ने समग्र ब्रह्म को प्राप्ति बताई। समग्र शब्द कर्म के विषय में चौथा अध्याय में आता है, समग्र प्रवृत्ति वो आता है वास्तव में कर्मियों के विषय में। असम समग्र माम ये आदि वासुदेव से रहो, वासुदेव स्वरूप ये समग्र उपासना है। समग्र शुद्ध ब्राह्मण सम आत्मा सुदृढ़ होगा वो महात्मा दृढ़ है। इस वास्ते पहले बताया असं स्वयं समग्र माम यथा ज्ञासि तत्सुणु मत्त परतरम नान्यत् किंचित् दर्शयन्ति, मत्त परतरम नान्यत् किंचित् दर्शयन्ति मयि सर्वविदं प्रोक्तं श्रुतेर्नेव। तो यहाँ पहले साधन में बता दिया, साधन में एक भाई जैसे सूत के ही बने हो और सूत का ही धागा हो, तो सूत के ही गांठ दी हुई होती है तो माया होगी, माला तत्व एक ही हुआ सब सूत की गांठ है। ऐसे मत्त परतरम नान्यत् किसी तरह मत मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं, ये होती है। आगे ये मैं चलते हुए ये थी वो सात्विक अभाव राजस्थान मत ये वे मेरे से ही होते हैं। तो सगुण परमात्मा में सात्विक राजस्थान से होते हैं, परमात्मा के ईश्वर के कार्य होते हैं, उस कार्य में सगुण कार्य भी मैं भी सगुण में सत्व भी रज भी तम ही लड़ाई बोलती है। राक्षसों को मारते भी है रसगुण तमोगुण में आता है, सात्विक उपासना भी होती है, समग्र में सब आ जाते हैं। त्रिगुण भी आ जाता है, रसगुण भी आ जाता है, साकार भी आ जाता है, निराकार भी आ जाता है, अंत में वासुदेव सर्वम सब कुछ वासुदेव है। और शादी भूत आदि शादी भूत पांच भूत भी आ गए। इस बार नौ अध्याय में सबका सत सत्याम अर्जुन सत असत्याम एव अर्जुन का सत असत परत सत असत के सिवाय भी कोई माने तो वो भी परमात्मा ही है। ऐसा जब भेद हो जाता उसमें बस भेद भर नहीं रहता, उसमें मत भेद नहीं रहता, एक हो जाते वास्तव धर्म। निष्ठा अपनी अलग अलग अलग होती है, पर निष्ठा होती है साधन में लोग से द्विधा निष्ठा, लोगों की निष्ठा दो होती है, लौकिक अलौकिक चले जाते एक हो जाते है। लोग अक्षर अक्षर क्षर अक्षर दो लोक है, लोक है क्षरस्ताक्षर एक उत्तम पुरुष तो अन्य वो उत्तम पुरुष है परमात्मा, उसमें अक्षर अक्षर दोनों मिल जाते है क्षरस्ताक्षर एक ये स्वाद खरम आती तो हम अक्षर आवित उत्तम क्षर से तो अतीत है, क्योंकि क्षर में नाशवान पदार्थ है इनसे तो अविनाशी अतीत है। अक्षर अक्षर जो जीव आत्मा हुआ उससे उत्तम है, उससे अतीत नहीं है, एक ही होते हुए भी एक हो जाते हैं। सगुण समझ करके वासुदेव सर्व उत्तम सत्य परमात्मा तिदार्थ है यो लोग ईश्वर और ईश्वर में सब एक हो जाते वासुदेव सर्वम और उपस्थित में निर्गुण में एक हो जाते सभी। निर्गुण उपासना से भी ये उपासना ठीक रही तो इसमें निर्गुण भी मिल जाता है, निर्गुण में सगुण नहीं मिलता, सगुण में निर्गुण मिल जाता है। ये वासुदेव सर्व उपासना है सर्वोपरि है गीता जी ने। जो पहली अपने उपासना जो है उसमें बहुत प्रियता चाहिए, प्रियता एक विशेष है, एक बोध है एक प्रियता है। बोध में सब एक नहीं होते, प्रियता में एक हो जाते हैं। बोध होता है उसमें एक नहीं होते, ज्ञान होता है ज्ञान, तो ज्ञान त्रिगुण में ही जाता है, परंतु भगवान ने ज्ञान सगुण में कहा है। आतो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी से वर्तन रब, ज्ञानी सगुण को कहा यहाँ पर, आश्चर्य सही उतात्मा मायमान गति, वही उत्तम गति है, अनुत्तम गति में जिसे उत्तम गति कोई है ही नहीं, ऐसा प्रियो ज्ञान अत्यम अहम सच प्रिय, ये प्रेम में एकता हो जाती है, वो वासुदेव सर्व एक ही प्रेम ही परमात्मा ही है, वो छोटा बड़ा सब एक हो जाते, सगुण निर्गुण एक हो जाते, सगुण निर्गुण नहीं ये पत्थर आती है ये भी सच्चिदानंद हो जाते, पर निर्गुण उपासना में ऐसी बात है, निर्गुण उपासना में पत्थर भी सच्चिदानंद नहीं है, निर्गुण उपासना सिद्ध होती है ठीक तरह से, तो ठीक होने उन्हें में भी दो नहीं रहते, एक ब्रह्म एक रहता है, वो निर्गुण ब्रह्म ही होता था एक सभी, सगुण भी निर्गुण जाता, निर्गुण निर्गुण है ही, वो सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य, ये एकादश स्कंध में वासुदेव सर्वम की जय लिखा है, सर्वम ब्रह्मात्मक तस्य विद्या आतो मनीषा, आतो मनीषा विद्या से सर्वम कर्मा सर्वम ब्रह्मात्मक तस्य परिप्रसन्न उपरमेत सर्वतो मुक्त संशय, सबसे संशय रहे तो उपरमेत इसे उपरम हो जाए, किससे कि वासुदेव स्वयं ब्रह्मात्मक है, इस ब्रह्मात्मक से उपराम हो जाओ, उपराम उपराम मुझे एक ही तत्व रह जाओ, पहले एक परमात्मा ही है ऐसा आग्रह रहता है, आग्रह रहने के बाद में उपेक्षा हो जाती है, उपेक्षा पहले एक ब्रह्म ही है ऐसा भी भाव नहीं, एक सत्यदात रह जाता है, नाम रूप से नहीं तो जाते फिर तो वो ब्रह्मात्मा हो जाते हैं, ऐसे वासुदेव स्वरूप में भी यही बात होती है, पहले फर्क रहता है अंत में एक हो जाते हैं, तो पहले आरंभ में भी एकता चाहिए, एकता किसने होती प्रेम में एकता, ज्ञान में भेद होता है, ये विचित्र बात है, ज्ञान में भेद बताया, निर्गुण उपासना में भेद बताया और सगुण उपासना में एकता बताई, प्रकृति में पुरुषम से विद्यनादि उभयोपि नाश तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः उभय और विद्य उभय दे, सगुण में सद सत्या उभय नहीं हुआ, वह सब एक परमात्मा है, तो उसमें एकता और बड़ी सुंदर बढ़ती है, वह सत असत दो नहीं है, नारायण नारायण नारायण। अपने साधन में प्रेम चाहिए, प्रेम अपना पर जो जो जिस साधन है उसमें प्रेम अधिक होता है, प्रेम अधिक क्या होता है कि संसार का प्रेम बढ़ जाता है, अपने साध्य में प्रेम होता है, संसार अपना नहीं है, समाज भी एक साधन है, समाज समाज में एकता, लोगों को सब में एकता, कर्मियों में एकता, उसमें भेद नहीं रहता, नारायण नारायण नारायण नारायण। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2055 तदनुसार 10 फरवरी सन 1999 को प्रातः 5 की प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम।